ก็13กันยาเป็นวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงพ่อเทียนครบ25ปีท่านมรณภาพ13กันยา31ก็เป็นโอกาสที่จะได้รำลึกถึงคำสอนของหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนนี่ก็เป็นครูบาอาจารย์ที่แตกต่างจากครูส่วนใหญ่คือว่าส่วนใหญ่ท่านบวชตั้งแต่ยังหนุ่มนะอย่างหลวงพ่อชาหรือหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็บวชตั้งแต่อายุครบบวชใน20ก็บวชเลยหลวงปู่มั่นก็คือกันแต่หลวงพ่อเทียนนี่กว่าจะบวชนี่ก็อายุเกือบ50แล้วก็เคยบวชเนนตามประเพณีแต่ว่าบวชจริงๆนี่ก็อายุ50คนส่วนใหญ่บวชก็เพื่อศึกษาธรรมะแต่หลวงพ่อเทียนท่านรู้ธรรมแล้วถึงมาบวชบวชเพื่อที่จะได้สอนธรรมะกับผู้คนเพราะว่าเป็นคฤหัสถ์นี่สอนธรรมะคนฟังบ้างก็ฟังบ้างเพราะเห็นว่าเป็นโยมจะไปรู้อะไรนะท่านก็เลยมาบวชเพื่อจะได้เผยแผ่ธรรมะให้กว้างขวางก็เป็นธรรมะที่สอนให้มุ่งตรงถึงใจไม่เอาเปลือกไม่เอากระพี้ประเพณีพิธีรีตองนี่ก็ท่านก็วางหมดนะเพราะว่ามันกลายเป็นอุปสรรคของการศึกษาธรรมหรือปฏิบัติธรรมเพราะมันบางทีมันกลายเป็นเครื่องขวางกั้นคนก็ไปติดอยู่ที่ประเพณีพิธีกรรมแล้วก็เลยไม่ได้มาปฏิบัติที่จิตที่ใจของเจ้าของหรือว่าคนไทยนี่ก็ไปติดเรื่องประเพณีเกี่ยวกับเรื่องทานมากเรื่องบุญเรื่องทานหลวงพ่อเทียนนี่แต่ก่อนเพิ่งก็เป็นอย่างนั้นนะชื่อจริงๆเนี่ยชื่อเพื่อนชื่อพันนะพันอินทกิวเทียนนี่เป็นชื่อลูกชายคนโตก็คนไทยเราก็เรียกชื่อคนที่มีอายุนะก็เรียกเอาชื่อของลูกนี่แหละมาพ่อเทียนพ่อเทียนพอบวชก็เลยเรียกหลวงพ่อเทียนสมัยที่ท่านเป็นโยมนี่ก็เป็นคนที่มีฐานะพอสมควรนะทำมาค้าขายก็มีความเจริญก้าวหน้าเพราะเพิ่นขยันมีความขยันแล้วก็เป็นคนที่ใฝ่บุญใฝ่กุศลมากขยันทำบุญทำทานยิ่งกว่าคนทั่วไปซะอีกนะแต่เพื่อนทำแล้วนี่ก็จิตใจก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็บ่เคยสังเกตนะจนกระทั่งมาคราวนึงเพื่อนเป็นเจ้าภาพจัดทอดกฐินก่อนที่จะถึงวันทอดนี่ก็มีมหรสพท่านก็มอบหมายให้ภรรยาท่านนี่ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายมหรสพค่าใช้จ่ายทั้งหลายนั่นแหละใ อำนาจให้ภรรยาท่านดูแลจัดการส่วนท่านก็ทำหน้าที่รับแขกแขกเยอะงานมรสพนี่ก็หลายมือเลยเต็มที่เลยก็มีคราวหนึ่งมีเช้าวันหนึ่งภรรยาท่านก็สงสัยว่าไอ้ค่าหมอลำนี่มันเท่าไหร่นะจ้างมาเท่าไหร่ก็เลยมาถามพ่อเทียนนี่แหละท่านก็โมโหขึ้นมาทันทีเลยนะเพราะว่ามอบหมายธุระเรื่องนี้ให้แล้วยังมาถามรบกวนอีกจิตใจนี่ร้อนจิตใจนี่เครียดแต่ว่าทำหน้าธรรมดาแล้วก็บอกไปว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าท่านเครียดนะมันเครียดทั้งวันเลยนะกินข้าวด้วยกันข้าวเย็นนะเพื่อนก็ยังเครียดอยู่แล้วก็พูดว่าเนี่ยคนเรานี่ไม่เคารพกันเลยนะพูดอย่างนี้อยู่หลายเที่ยงพูดซ้ำไปหลายครั้งภรรยาท่านก็เอดใจก็เลยถามว่าเจ้าโกรธเลยเจ้าเครียดเลยท่านก็บอกว่าใช่เครียดถามไปถามมาก็รู้ว่าเครียดเรื่องที่ไปถามค่าจ้างหมอลำนั่นเองภรรยาท่านก็บอกว่าเอ้าเป็นผัวเป็นเมียกันถามเรื่องที่มันผิดเหรอท่านก็รู้นะว่ามันก็ถามกันได้มันก็ผิดดอกแต่ว่าอยากจะเอาชนะก็เลยเถียงก็เลยโต้ตอบกลับไปภรรยาท่านก็เลยพูดขึ้นมาว่าอ๋อเจ้าบ่พอใจนะค่อยบ่รู้ว่าเจ้านี่บ่พอใจหน้าตาธรรมดาหน้าตาดีๆเจ้านี่ตกนรกแล้วนะพูดอย่างนี้เจ้านี่ตกนรกแล้วเจ้าบ่ได้บุญดอกนะจอกกองกฐินนะเจ้าตกนรกแล้วคำพูดนี้นี่มันกระทบใจพ่อพันพ่อเทียนมากนี่เราทำบุญแต่ทำไมใจเรามันตกนรกนะทำบุญทำให้ทานก็ยังมีความทุกข์อยู่ถึงกับใจตกนรกท่านก็เลยรู้ว่าอ๋อมันในการทำบุญการทอดกฐินนี่มันแค่นี้ยังพอเลยมันต้องทำมากกว่านั้นก็เลยตั้งใจที่จะมาปฏิบัติธรรมทำกรรมฐานก็ออกแสวงหาครูบาอาจารย์แล้วก็เพื่อนก็ไปปฏิบัติโดยเฉพาะแถวฝั่งเมืองลาวแถวหนองคายแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถูกใจนะเพราะว่าการปฏิบัติหลายอย่างก็ให้ความสงบชั่วคราวก็สงบตอนปฏิบัติพอเลิกปฏิบัติก็ยังทุกข์อยู่เพราะมันเป็นสมถะเป็นในเรื่องการกดการข่มความคิดไปกดข่มอารมณ์วัตเทนั้นฉลาดนะท่านก็คอยไตร่ตรองพิจารณาว่ามันใช่ทางวะเรียกว่ามีธรรมวิจยะหรือว่าวิมังสาคือการใคร่ครวญทำแล้วก็ตามก็ต้องใคร่ครวญว่ามันถูกว่ามันดีว่าใคร่ครวญแล้วนี่มันบ่แม่นก็เลยปฏิบัติไปเรื่อยๆตอนหลังนี่ปฏิบัติเองนะไปถึงแม้ว่าไปเข้าปฏิบัติกับอาจารย์นะแต่ว่าเพื่อนก็ทำของเพื่อนเองทดลองยกมือสร้างจังหวะนี่แหละทดลองยกมือ อาจารย์เพิ่งก็สอนทำนองนั้นมีเคลื่อนมีไหวแต่ว่าเพื่อนก็เอามาดัดแปลงให้เป็นของตัวเองก็การที่จะใช้วิธีกดข่มเนี่ยก็ให้วางใจแค่รู้กายเคลื่อนไหวพอใจมันคิดไปนะใจมันคิดไปก็ออกไปก็รู้ว่าใจคิดนึกไปกลับมาดูกายเคลื่อนไหวอาศัยการยกมือนี่แหละก็ปรากฏว่าสติค่อยเติบโตจนกระทั่งเห็นธรรมรู้เรื่องรูปนามรู้เรื่องรูปนามเป็นอย่างแรกรู้ยังไงก็คือรู้ว่าไอ้ชีวิตคนเราคือมีแค่กายกับใจนี่แหละมันมีแต่กายกับใจไม่มีเรามันมีแต่กายกับใจไม่มีตัวเราไม่มีตัวฉันไม่มีตัวกูเวลาทำอะไรยกมือนี่ก็กายยกรูปมันยกนะไม่ใช่ฉันยกไม่ใช่กูยกเวลาคิดนี่รูปมันคิดนะอนามันคิดว่าแม่นกูคิดฉันคิดนะปกติมีอะไรเราก็กูหรือว่ามีอะไรก็เป็นฉันทำนั่นฉันทำนี่ฉันโกรธฉันคิดมันมีแต่ตัวฉันแต่ที่จริงแล้วนี่ผมแม่นทั้งหมดกิริยาการทั้งหมดก็มีแต่เรื่องของกายกับใจรูปกับนามแต่เพราะว่าผมมีสติก็ไปเหมาว่าเป็นฉันไปท่านก็เห็นนะเรียกว่าแยกรูปแยกนามเห็นรูปเห็นนามท่านก็เห็นต่อไปเรื่อยๆเห็นวัตถุปรมัตถ์อาการเห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นโลกโกรธหลงเห็นความยึดติดอุปาทานเห็นกรรมก็เข้าใจแจ่มแจ้งบ่มีความสงสัยนะเรื่องพระรัตนตรัยเรียกว่าบ่มีวิจิกิจฉาคนเราถ้ามียังมีวิจิกิจฉาหรือความเคลือบแคลงสงสัยนี่ก็ยังเรียกว่ายังติดตันยังไม่ได้รู้ธรรมคนปุถุชนเนี่ยแม้ว่าจะมีศรัทธาในพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์แต่ก็ยังมีความเครือบแคลงสงสัยเพราะว่ามันยังมีอวิชชาอยู่มันก็สงสัยว่าธรรมะนี่มีจริงบ่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงบ่ผู้รู้ธรรมบรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้านี่มีจริงบ่มันก็มีความสงสัยธรรมะจะชนะอธรรมจริงบ่นรกสวรรค์มันเป็นยังไงมีความสงสัยแต่พอเจียนท่านปฏิบัติด้วยการดัดแปลงวิธีการของตัวเองซึ่งที่จริงก็คือหลักสติปัฏฐานนั่นแหละหลักสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็มี4นะก็คือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมก็เป็นเรื่องของตัวเรานี่แหละแต่ว่าเป็นการพิจารณาอย่างละเอียดปกติคนเราใจมันส่งออกนอกแม้แต่ผู้ที่ฝ่ายบุญฝ่ายทานใจมันก็อยู่นอกปล่อยออกไปนอกตัวจะไปทำบุญที่ไหนเนาะจะไปสร้างพระองค์พระที่นั่นจะไปสร้างพระที่นี่อันนี้มันนอกตัวทั้งนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลแต่ยังเป็นเรื่องนอกตัวบางทีขับรถไปก็คิดเรื่องการทำบุญทอดกฐินทอดผ้าป่าจะไปวัดนั้นวัดนี้วันนั้นวันนี้บางทีขับไปเอาใจลอยไปชนคนไปชนไก่นะหรือว่ารถพลิกคว่ำก็ได้อันนี้เพราะว่าผมมีสติใจไปอยู่กับเนื้อกับตัวนะคนทำบุญทำทานฝ่ายในงานบุญงานกุศลก็มักจะปล่อยใจส่งจิตออกนอกไปทำบุญที่นั่นที่นี่แต่ลืมทำบุญที่ใจ สำคัญนะทำบุญที่วัดโน้นวัดนี้ดีแล้วนะทำบุญกับพระองค์นั้นองค์นี้ก็ดีแล้วแต่ว่าอย่าลืมทำบุญที่ใจเจ้าของทำยังไงก็คอยรักษาระแวดระวังอย่าให้ความหลงมันครอบงำจิตอย่าให้ความโกรธความเกลียดความเพียรความสูญมันครอบงำใจไปทำบุญที่นั่นที่นี่สร้างวัดวาอารามใหญ่โตสร้างโบสถ์สร้างวิหารแต่ว่าจิตใจของเจ้าของนี่ปล่อยทิ้งให้มันรกร้างว่างเปล่าหรือว่าสกปรกนะใจเราเนี่ยนะถ้าบ่ได้ดูแลรักษานะมันก็เหมือนกับบ้านที่ถูกปล่อยทิ้งไว้นะฝุ่นก็เกาะหนูก็เยอะแมลงก็มากบางทีมิจฉาชีพแอบมาใช้แอบมาซ่องสุมนะเป็นที่วางแผนกินเหล้าเล่นยาในใจเรานี่จะเป็นอย่างนั้นนะจะกลายเป็นซ่องโจรไปหรือกลายเป็นที่รกร้างสกปรกเพราะว่ามัวแต่ไปส่งจิตออกนอกหรือว่าไปทำบุญที่นั่นที่นี่คนทำบุญที่ขยันทำบุญแต่เห็นแก่ตัวนี่ก็หลายนะคนที่ชอบทำบุญแต่ว่าขี้โกรธมักโกรธนี่ก็หลายอันนี้เพราะว่าไม่ได้ดูเบิ่งใจดูใจเจ้าของบางทีก็ทำด้วยความโลภอยากถูกหวยรวยเบอร์อยากหรือแม้แต่อยากไปสวรรค์อันนี้ก็เรียกว่าบ่แม่นเป็นวิถีทางของสัตบุรุษนะสัตบุรุษนี่คนดีนี่คนทำความดีนะก็เพราะเห็นว่าดีหรือว่าเพราะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นไม่ได้หวังจะได้นั่นได้นี่เข้าตัวเองเลยหลวงพ่อเทียนท่านก็เห็นนี่แหละว่าโอ้ปฏิบัติจนรู้ธรรมก็เข้าใจว่าธรรมที่จะช่วยคนพ้นทุกข์นี่นะก็คือสติคือปัญญานี่แหละคือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวถ้ามีความรู้สึกตัวแล้วนี่ความหลงนี่มันครอบงำใจไปได้กิเลสมันเข้ามาเป็นเจ้าเป็นนายได้ยากแล้วความรู้สึกตัวนี่แหละก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาจนสามารถจะรู้ธรรมแจ่มแจ้งรู้ว่าไม่มีอะไรที่มันยึดติดถือมั่นได้เลยมันเป็นแม้กระทั่งตัวเรามันก็บอกว่าเป็นเราเป็นของเราเข้าใจเรื่องสมมุตินะเข้าใจเรื่องสมมุติสมมุตินี่มันเป็นชื่อนะสมมุติแปลว่าเป็นชื่อเรียกนี้ว่าเรียกอย่างนี้เรียกอันนี้ว่าบ้านเรียกอันนี้ว่ารถเรียกอันนี้ว่าคนเรียกนี้ว่าสัตว์เรียกนี้ว่านายกรนายขอเนี่ยที่มันสมมุติทั้งนั้นที่จริงก็เป็นสักแต่ว่าธาตุความจริงขั้นปรมัตถ์ความจริงขั้นสูงสุดก็คือมันก็มีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมนี้มันก็ประกอบไปด้วยธาตุธาตุสี่ธาตุห้าแล้วแต่มาประกอบกันแล้วก็เรียกชื่อว่านี่นายกเรียกนี่ว่านางขอนี่เรียกว่าคนนี่เรียกว่าสัตว์แต่ตัวตนที่มันเป็นตัวตนของคนของสัตว์ของนายกรนางขอนี่มันบ่มีแต่ชื่อนี่นะหรือสมมุตินี่มันหลอกเราให้หลงไปคิดว่ามีตัวตนชื่อนั้นชื่อนี้จริงๆสมมุติเนี่ยนะก็คืออย่างนี้แหละนะแต่ว่าจะเห็นสมมุติได้นี่โอ้มันยากนะเพราะว่าคนเรามันติดสมมุติมากเอาแค่ว่าคนไทยคนพม่านี่คนลาวเกิดมาก็ได้ยินแล้วก็เกิดความเข้าใจว่าเนี่ยค คนนี้คนลาวคนนี้คนพม่าคนนี้คนฝรั่งทั้งที่ก็เป็นคนด้วยกันบางคนเกิดในเมืองไทยแท้ๆนะแต่ว่าบ่มีบัตรประชาชนก็ว่าเป็นคนต่างด้าวเป็นคนลาวคนพม่าไปแค่บ่มีบัตรประชาชนนี่ก็กลายเป็นคนต่างชาติไปแล้วสมมุติทั้งนั้นนะทั้งที่บางทีพูดไทยได้เกิดเมืองไทยนะแต่ชื่ออาจจะเป็นพม่าเป็นลาวก็ไปว่าเนี่ยนี่ว่าแม่งคนไทยแล้วนี่เป็นพม่าเป็นลาวสมมุติทั้งนั้นนะอันนี้เป็นสมมุติอย่างหยาบๆนะเพราะว่าสมมุตินี่มันเปลี่ยนได้คนพม่าเปลี่ยนสัญชาติเป็นคนไทยก็ได้คนไทยเปลี่ยนสัญชาติเป็นอเมริกาก็ได้นะหน้าตาเป็นไทยนะแต่ว่าเรียกว่าเป็นคนอเมริกันนะอย่างเมื่อเร็วๆนี้มีสสอเมริกันสสหญิงอเมริกันมาเพื่อนเป็นคนพิการเป็นทหารแล้วก็ไปสู้ในอิรักแล้วก็โดนระเบิดพิการขาขาดทั้งสองข้างแต่ว่าเพื่อนก็พอได้สิ้นหวังท้อแท้ก็หาขาเทียมมาใส่แล้วก็ไปเป็นสมัครเป็นสสเพื่อนได้หน้าตาเพื่อนเป็นคนไทยมีเชื้อไทยนะที่ว่าเขาจะว่าแม่นี่เป็นคนไทยแต่ว่าเพื่อนเป็นสสอเมริกันมาเมืองไทยนะมาเมืองไทยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะแต่หน้าตาเป็นคนไทยเลยนะพูดไทยได้แต่ว่าเขาเลือกเป็นสสอเมริกันนี่สมมุตินะไทยอเมริกันนี่สมมุติแบบนี้เปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้จากไทยเป็นอเมริกันจากอเมริกันเป็นไทยก็ได้แต่ว่าคนสมมุติว่าคนกับสมมุติว่าสัตว์สมมุติว่าผู้หญิงผู้ชายมันเปลี่ยนยากเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเป็นชายชายเป็นผู้หญิงได้แต่ว่าคนที่จะไปเป็นสัตว์นี่มันยากคนติดสมมุตินี่ว่าอ๋อคนกับสัตว์นี่มันต่างกันแต่ที่จริงว่าความจริงขั้นปรมัตถ์แล้วคือกันก็ขันธ์5คือกันรูปนี่ขันธ์5ก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปนี่ก็มีธาตุคือกันแตกต่างกันว่าสัดส่วนเท่านั้นแหละเหมือนกับเพชรกับถ่านนี่นะเพชรกับถ่านนี่มันก็อันเดียวกันนะทางวิทยาศาสตร์ก็บอกมันมาจากธาตุเดียวกันคือคาร์บอนคาร์บอนนี่แหละก็ต้นไม้นี่แหละไม้นี่แหละเสานี่แหละคาร์บอนเสานี่ทำดีๆก็กลายเป็นถ่านได้แต่ว่าทำให้ดีกว่านั้นกลายเป็นเพชรได้ถ้าถ่านกับเพชรนี่นะโดยสมมุติแล้วก็ต่างกันฟ้ากับเหวเลยฐานนี่สกปรกเพชรนี่สวยฐานดำนี่เพชรขาวแวววาวฐานนี่ราคาถูกเพชรราคาแพงเป็นล้านฐานนี่จุดไฟก็ไหม้เปราะบางกระทืบก็แหลกแต่ว่าเพชรนี่โอ้ยคงทนหลายแต่ที่จริงแล้วนี่มันเป็นพี่น้องกันคือมาจากคาร์บอนเหมือนกันจะเรียกเป็นอันเดียวกันก็ได้เพียงแต่เปลี่ยนสถานะเหมือนกับน้ำกับน้ำแข็งนะน้ำกับน้ำแข็งนี่ดูมันต่างกันนะแต่ที่จริงแล้วก็อันเดียวกันนั่นแหละเปลี่ยนกันไปกลับกันไปกลับกันมาคนกับสัตว์นี่ถ้าจะว่าไปแล้วนี่ก็คือกันนะเหมือนกับน้ำกับน้ำแข็งเหมือนกับเพชรกับถ่านแต่สมมุตินี่ทำให้เราเห็นมันต่างกันนี่ปฏิบัติธรรมก็เห็นอย่างนี้แหละเห็นเรื่องเข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าใจเลยว่าคนเรามันก็เป็นแค่สภาวะที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปถึงจุดหนึ่งก็เรียกว่าตายแต่ที่จริงถามว่าใครตายบ่มีใครตายมันก็แค่เป็นการเปลี่ยนสภาวะบ่มีคนตายบ่มีใครตายมันก็มีแต่รูปนามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่แปรสภาพไปเมื่อกับน้ำแข็งน้ำแข็งเอามาลอยในแก้วน้ำแข็งลอยในแก้ว ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งหรือ15 นาทีน้ำแข็งก็หายไปแล้วถามว่าน้ำแข็งตายไหมน้ำแข็งไม่ได้ตายน้ำแข็งแค่เปลี่ยนสภาพกลายเป็นน้ำน้ำไว้ในแก้วประมาณสักวันหนึ่งมันก็หายหมดแล้วถามว่าน้ำมันตายเปล่าเปล่ามันแค่เปลี่ยนสภาพกลายเป็นไอกลายเป็นเมฆแล้วนะเราไม่เรียกว่าน้ำแข็งตายเราไม่เรียกว่าน้ำตายแต่ทำไมเราเรียกว่าคนตายอันนี้มันเป็นสมมุติที่จริงบ่มีใครตายก็แค่เปลี่ยนสภาพไปร่างกายก็คืนกับสู่ธาตุดินน้ำไฟลมนะกลายเป็นปุ๋ยกลายเป็นแก๊สนะแยกกันไปคนละทางสองทางนะร่างกายคนเราเนี่ยพอตายแล้วนี่มันก็แยกกันไปเป็นดินน้ำไฟลมแต่จริงแล้วนี่ถ้าพูดถึงปรมัตถ์แล้วบ่มีใครตายมันเป็นแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารมันแยกกันแต่พอเรามีความหลงก็เลยคิดว่าโอ๊ยฉันกำลังจะตายแล้วฉันไม่อยากตายฉันกลัวตายอันนี้เพราะหลงนี่พอเห็นความจริงนี่แหละนะมันก็ทำให้ไม่กลัวแล้วความแก่ความเจ็บความป่วยความตายก็ว่ามันเป็นธรรมดาว่าแม่นว่ามีความกลัวใดๆทั้งสิ้นก็อยู่กับโลกนี้ได้อย่างมีความสุขนี่แหละหลวงพ่อเทียนท่านก็ค้นพบตรงนี้แหละแล้วก็รู้วิธีนะก็คือสอนให้มีสติเพื่อนก็ไปได้เรียกว่าสติปัฏฐานนะแต่ว่ามันก็เป็นวิธีการที่พระเจ้าได้สอนมานานแล้วเป็นวิธีการที่เป็นสากลนะก็คือว่าไม่ว่าใครทำก็ได้ผลหลวงพ่อเทียนมันจะสอนอยู่เสมอว่าไม่ว่าจะเป็นคนลาวคนเวียดนามคนเขมรคนพม่าก็เหมือนกันปฏิบัติธรรมก็เห็นผลเหมือนกันคนสิงคโปร์มาปฏิบัติก็เห็นผลคือกันเมื่อคนไทยมันบ่มีขีดขั้นบ่มีกำแพงขวางกั้นอาจารย์ก็เน้นเหมือนกันนะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะเป็นโยมจะเป็นพระคือกันนะผู้หญิงก็บรรลุธรรมได้โยมก็บรรลุธรรมได้อันนี้ท่านก็เลยสอนให้โยมนี่หันมาปฏิบัติธรรมด้วยตั้งสำนักธรรมมิ่งขวัญก็เพื่อสอนโยมโดยเฉพาะโยมผู้หญิงเพราะว่าขาดโอกาสผู้หญิงนี่บวชยากสมัยก่อนก็บวชมาได้เลยนอกจากบวชชีก็เลยตั้งสำนักธรรมมิ่งขวัญที่มึงเลยเพื่อให้โยมผู้หญิงได้ปฏิบัติแล้วก็เป็นมรณภาพที่นั่นปี 31ตอนที่ท่านสอนธรรมนี่นะก็สอนแบบแบกแนวนะเพราะว่าไม่เอาเลยนะเรื่องพิธีกรรมเรื่องแม้กระทั่งเรื่องสวดมนต์เรื่องทำบุญทำทานไม่เอาเลยปฏิบัติอย่างเดียวไม่มีแม้กระทั่งทำวัดสวดมนต์สมัยหลวงพ่อคำเขียนไปปฏิบัติตอนเป็นโยมนี่ปี 0910นี่มีแต่การปฏิบัติล้วนๆแม้แต่การแสดงธรรมนี่เพิ่นก็ไม่ได้แสดงนะเพราะว่าเพิ่นหลวงพ่อเทียนเทศบ่ค่อยเป็นธรรมะรู้ลึกซึ้งแต่ว่าเทศบ่ค่อยเป็นก็ใช้วิธีแสดงให้ดูทำให้ดูบางทีก็เอาผ้าคลุมหัวแล้วก็เดินผ่านให้คนเห็นเสร็จแล้วก็ดึงผ้าออกแปลว่าอะไรนั่นแหละสอนแล้วล่ะสอนว่าอย่าไปอยู่ในความหลงนะอย่าไปอยู่กับสมาธิจนกระทั่งมันไม่เห็นอะไรนะบางคนชอบนั่งหลับตาแล้วก็ติดอารมณ์ติดสงบเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกับมีผ้าคลุมหัวนะมันต้องเปิดออกมานะการสอนหลวงพ่อเทียนก็ถึงให้ลืมตาให้ลืมตาบางคนก็บอกโอ้ยลืมตาทำไมต้องปิดตาคือปิดตาถึงจะรู้ท่านก็ลองให้คนที่พูดเช่นนี้เนี่ยนะปิดตาแล้วนั่งสมาธิแล้วก็บอกก่อนจะนั่งก็ถอดนั่งก่อนนะนาฬิกาสร้อยมาวางไว้ข้างๆ แล้วก็ให้ทำสมาธิเพื่อนก็ทำนั่งหลับตาสักพักหลวงพ่อก็เอาหลวงพ่อเทียนก็เอานาฬิกาเอาสายซ่อนเข้าไปซ่อนพอเขาเปิดตาลืมตามาตกใจนะนาฬิกาสายซ่อนหายไปไหนนะทำไมถึงหายก็เพราะปิดตาปิดตานี่ขนาดของไปไหนยังไม่รู้เลยนะขนาดปิดตานี่เข้าของสมบัติตัวเองหายไปไหนยังไม่รู้เลยแล้วจะไปรู้ทำได้ยังไงนี่ท่านก็มีวิธีการสอนแบบนี้เนี่ยตอนหลังเพิ่นหนึ่งค่อยมาแสดงธรรมยาวๆแต่ก่อนนี่เพิ่นพูดยาวๆไม่ค่อยเป็นสอนสั้นๆสอนด้วยการทำให้ดูมีการทำแปลกๆให้ดูเพื่อให้เอาไปคิดกันว่าเป็นปริศนาธรรมว่ากำลังสอนว่าอะไรอย่าอยู่ในความมืดนะเขาบอกความมืดมีสองอย่างนะความมืดสีดำความมืดสีขาวเวลาไม่มีแดดไม่มีพระอาทิตย์นี่มันก็มืดแบบนี้นะแต่ความมืดสีขาวนี่ก็คือหลงนะหลงในติดสงบก็ได้อย่างที่ท่านแสดงให้ดูนะเอาผ้าคลุมหัวนี่ก็เพื่อสอนเนี่ยระวังนะมันอยู่ในความมืดนะอย่าให้อารมณ์มันครอบงำจิตแม้กระทั่งอารมณ์ดีอารมณ์ที่เป็นบวกนะความสุขความสงบก็อย่าให้มันครอบงำใจต้องให้รู้สึกตัวให้เปิดสว่างออกไปรู้นอกรู้ในเวลามีโยมมาสอนนิมนต์เพิ่นไปเทศทำบุญแม่เคยมีนักเมืองลาวนิมนต์ท่านไปเป็นนิมนต์พระหลายรูปนะไปสวดเพื่อทำบุญให้แม่เพื่อนก็บอกสวดนะคนหนึ่งสวดหมดแต่เพื่อนเงียบเสร็จแล้วพอสวดศพพอสวดเสร็จนะก็ถวายเงินให้แต่ว่ารู้ว่าจะไม่ได้ถวายให้ท่านเลยสวดก็ได้ก็ต้องเอาเงินนะแต่ว่าเพื่อนก็ไม่ได้คิดอะไรเสร็จแล้วก็บอกลูกบอกหลานว่าเนี่ยการทำบุญกับแม่ที่ดีนี่ก็คือการเคารพแม่เชื่อฟังพ่อแม่แล้วก็ชวนลูกหลานนี่กราบแม่แล้วเพื่อนพาทำเลยนะเพื่อนกราบเลยนะกราบต่อหน้าแม่ของเจ้าภาพเพื่อที่จะได้ชวนให้คนอื่นกราบด้วยคนก็ตกใจอย่างพระนี่กราบโยมเพื่อนบอกว่าเปล่ากราบตัวเองที่สามารถสอนให้ลูกเนี่ยรู้จักวิธีทำบุญแม่อย่างถูกต้องนะก็คือทำบุญด้วยกายวาจาใจว่าแม่นทำบุญด้วยประเพณีพิธีกรรมนิมนต์พระมาสวดนี่มันก็ชั่วคราวนะแต่ว่าการทำความดีกับแม่ขณะที่แม่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละเป็นการทำบุญที่ประเสริฐที่สุดก็เอามาพูดนะเรื่องหลวงพ่อเทียนเพื่อจะได้รำลึกว่าท่านเป็นพระที่มีเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็สามารถค้นพบธรรมและนำมาสอนให้กับเราทำให้เราได้เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ชัดขึ้นก็ต้องรำลึกเพื่อจะได้ปฏิบัติตามคำสอนของท่านอ่ะล่ะก็พูดกันเท่านี้นะเตรียมรอซีนได้